Ce-ați văzut voi, păstoraș? Ce-ați văzut voi, păstoraș? De așa vă bucurați. O minune am văzut, o minune am văzut, într-o ieslei pruncu zgând. Este orice prunc și am aflat că cel născut este Fiul Celui Sfânt. Celui Sfânt și adevărat, Dumnezeu din cer l-a dat, că e noi s-o îndura. Și-am pornit ca să vestim, vestea bună s-o primim, că prin el ne mântuim. Cine crede l-o primi, pe Hristos va preamări, sufletul și-o mântuim.